din il-poezija kitiba Baldass Armato mibawta minn Airport West Victoria, mhux hawn fl-Awstralja. Il-vittmi ta' ħdejn Santu Rocco. Kien żmien miġnun li fih kull ħniena qabet. U llum aridet Malta maqbuda fih instabet. Il-ħamim ħarab wara bil-waraq tas-slim minn flokhom ġewajk li ġgantin suwet imxajtnin li tbaxxew bla qiegħda bla ħin imaġlaw lil fuq il-Maltin bil-bajt tagħhom qattil bla d-doġġ mixħutin. U bħalissa dimajnejja viżjoni għaddejja. Ta' dik il-bomba bla l-loġġ ta' ħdejn Santu Rocco, mixħuta bla d-doġġ li fil-ħodu splodiet u ftit karkarizi vittmi tagħha ħallib. Żgur li demhom imxerred bla ħtija l-artal jibqa' jfewwaħ tal-ġrajja Maltija.